الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ده عمر بن خطاب رضي الله عنه ده خل سيرتنا مهم وضروري واقعي ده اقتداء ده پار بيان دلي شبائي كي من دا خبر بیان کړه کله چې خلیفہ شو نو په هر څه باندې به اهتمام کاوه دا هر څه غم به وسره وو خلیفہ بادشاہ دې ته نه وایي چې مشری ته ورسیږي نو مزې به کوي او خواهشات به هغه خپل پوره کوي او پیسې به ګټي لکه څنګه چې زموږ په زمانه کې مشریع عبارت دا د مزو خستلونه او په اسلام کې مشریع عبارت د مقصد د خدمت نه مشریع څه توای خدمت توای او سخ مسؤلیت توای د مشریع معنی دا ده چې ته مسؤول یې الله باندې ته پوس کی او د خپل عوام او د مخلوقات او خدمت بکې څومره چې الله تعالی تعالی تقدر کړی دی تواضع عاجزی به اختیار د الله په مخلوق باندې دیواله نه کې دا حاجتونه پوره کې او دا خلک به د الله نه یری چې دا خلک د الله نه ویریږي دا هغه طاعت کې ورننه وځي چې دا هغه د غضب نه بچي دا د الله نعمت دې چې مشران هغه مشران چې سره د الله نه اړي د دین نه اړي د اسلام نه د دې لپاره چې دا خدای الله نقمتي سزا او عذاب چې امت له ورکړي د امت نه فرمانه د وجه نه الله په غلط حکام او د څه خلکو به مقرر کړي چې د اسلام په سګټ وړ کې لکه څنګه چې زمونږ زمانه کې دا حالت اوس واقع ده عمر رضی الله عنه په دې شي اهتمام کاوه نو مخکې موږ دا بیان کړو د عقیدی اهتمام د اعمالو د دې اهتمام به کارو په خلکو باندې هم خپل هم تر دې چې هغه به د بازارونو په باره کې به هم اهتمام کاوه خپل به بازارونو کې ګرځېده او خلکو له به ادب ورکاوه چې څوک به وران ګرځېده را ګرځېده یا یو شی به د شریعت خلاف خرڅاوه پای به پابندې نه لګولې په اسلامي حکومت کې هر څوک هر شی نه چې خرڅوله چې حلال او حرام یې خرڅي به که فیده من یو که ضرری وی یو که عوام تا فیده ورکی یو که ضرر دانشی کوله دیده وجنا با پابندی لگوله چه دامه کوله او دا قانون یک بسته و حدیث و کراغله ده دکاندارانو تا بیویلی چه لا یبیع فی سوقنا الا من تفقه فی الدین لا یبیع فی سوقنا الا من عرف الربا وإلا وقع في الربا شاء أم أبى هذا دا فرمایلی چې بازار کې با هغه سره خرڅونه خپل کوي چې د دین په یز د کړی وي د حلال او حرام مسلې د کړیا به دکان ته کې نه وي د شر سره به دکان ته نه کې نه وي ولی و چې سود چا نه پیژندل نو سود کې به واقع شي او دته به پتم نه سود به کوي لګي به وي نو خلکو ته به دا ویل چې اول احکام زده کې به دکانداري ته کېنه حلال حرام ته پوه زنده کړه هم دشي په روانه ډیر خلک دي چې وی چې حرام الاول وی کې نو کې به لګ دیندار شین تیر څه ته پوه شو کې سره کدا کار ما کړ دا جهیز ده کنه راو دا طریقه غلطه ده لاول ته پوه شو کا به رسته اقدام په کار باندې وکړه آشی باندې رسته ورته لاول ته پوه پکاري وای په دې نقصان کې به واقع کېږي طاره باکه به واقع شي په حرامو کې واقع شي غرق بشي عبادت به نه قبلېږي د حرامو او د حلالو ډېر تمیز مؤمن لا پکار دی لکه څنګه چې د شرک او د بدعت نه ځان ساتل ضروری دی د څه د حرامو نه ځان ساتل هم ضروری دی حرام چې د خړل عمل به نه قبلېږي دعا به نه قبلېږي او کما وخه چې د حرامو نه پیدا شي فنار او لا به ور به ضرور سيږي دا څنګه دی خبره ده دیوځه مؤمن بندا لري احتیاط وکړ دې د حلال او د حرام په خلولو په دې تمیز کولو کې په مر روزانه ورځ بازار کې روانو عربي وای مولد یو جامع چولې وا چې دیار لسپوند به کې یو په کې سر منه وا او درو وسره خلکو د ادب ورکاو بخاری کې راځي مالک بن اوس بن الحدسن هغه فرمایي د صحابه یو ځای کې نشته وای سری په سپین خرڅواله دا دراهم په زمانه کې دا روپۍ چې د سپینو زر نه جوړې وي او دا د نانی چې توای دا به د سرو زر نه جوړو دا 15 پته کال اوسې د اوس نوټ نه راوته دا نوټ کاغذ دا مخکې زمانه کې دا نو مخکې وسره سپین باندې معاملې کېدل او اصل کې شی مغه ده خو نوټونه خلکو د حکومتونو ریستري دی او پیډې لپاره چې هغه ځای کې تفصیل مونږ نشو کولای د اقتصاد خبره دا نو دی یو کس ویل چې راځه صرافی کوم څوک د ژمانه د سره په سپینه باندې وایي نو بل صحابي ته ویل طلحه ابن عبد الله غبه دنا عالم راکړه سره ګرځي ته واخست په ودر د سپین بر لدر کو الله چې کله ما ذکر زمنګ خادم دې پیسې هم څه پرتی دی هغه په جنگل ته تله دې شرای شي به بدل نظر عمر رضانه په دغه کې حاضر او هغه څنګه دا باندې کوي پس صرافی کی قانون داده چې لاس پر اسواله دي کی ضروری وي د الله حکم په دې طریقه د عام خلکو ته دې پیدا او نقصان نه معلومیږي لیکن الله رسول ته معلومات چې دې څه بنه کوي لاس پر اسواله دي کی ضروری دي سره زر ورکا هغه به سم د سپین دل درکې که سم د سې دل درنه کو په دې کې نسیرا له د نیمه ورځې یا د ګنټي د ګنټي الله ګنټو نسیرا شنه هم حرام ده او دار په دې کې ناروای چې زړه تعالی اوس سر زر در کما اتبا مازگر مال سپین زر راکی دا حرام آده اگر که زیادت و کمال بکی روا ده لیکن دا توسم بیان روا ده پا دی زمانه که دا نوٹون چیلی دم دغا حیثیت لری علی القول الصحیح پاکستانی روپای دا پا ڈالر بانی و سڑه ورکی یا پریال بانی ورکی نبودی کم لاس پلاسوال ضروری ده چه دل تا پا کلدار ورکی سم دست با دا ڈالر راک لیکا واده نخست او دا سودین عام معاملات ولا وزدی واقع کری او دی دیوبندین اخو زن تا سانه کرده مدین و تا زن دین جوڑی کور که ناس تری کارخانه لگه ولی دا ولی دین جوڑی دی دی بیانه ایدی که اجازه ور پیش دا خیر ده که بدی که نیسی راشی دا پیسی جی دا دراهیم دا نوتون جیری و دا اصلی روپی نیدی دا خیر ده و دا جایز ده دا خیر ده پر دلیل نشتا فاسی بس خبر کن هر دا جم دا روپی چی دی شرعی روپی دی دا کلدار افغانی یا ډالر یا ریال یا چینی پیسې د ټول چینی د سرو سپینو په شان حکم لري نو په دې کې نسیه کول او دار باندې ورکول دا ناروایي دا غیر پر به علاجونه شته کته چې رسمه کاروبار ده او دا پیسې چې موږ له ګوره له ګوره څخه بس چل کړو دا غیر علاج شته الحمدلله متبادل حلال صورتونه په هغه کې شته چې دا غیر تفصیل د مسلې کې اوس نه ورځي ځکه چې حلال او حرام بیانول غرض اوس نه ده دا غیر متبادل صورتونه که ستا حلال او حرام چرته پکاري د دې علم دی پکاري به رښتیا تپوس کولای شي د الله په اذن او د هغه په فضل سره تفصیلي جواب هغه مې درېږي نو عمر به ځانه منه کړي دا مکه ودرېږي چې مازیګر هغه سره راشي به رښتیا ولا دا سره ورګي نشي په دې کې مکه وانه نبی صلی الله علیه وسلم د دې منه کړی دا الذهب بالورق قریبا الا هوا الله صلى الله عليه وسلم دې کې ضروري ده چې باندې کوي یو ورځ بازار ته وځو دا انباتي موږ ته انبات انبات دا زمیدار خلک او دا اجر خلک او دا ورکشن خلک چې وی چې نسبونه پرانی معلوم د شام نه راغلي هغه د تجارتونه کول او په دې بازار کې د قروشونو د مهاجرینو څخه کونی لري چې یو لګي تاجرانی امر رضانو دا خلق را جمع کرو دا خبر او توقل چه دی تجارت بانی خود تاسو نا دا نور خلق غالبوش دی تجارتو نا کئی و تاسو نکوی سبراب تاسو دیو تا محتاجه او تاسو سنانه با دیو سنانه تا محتاجه تجارت درخش ری دا وی کوی پا انها ثلث الاماره دا دره میسه دا بادشایی دا تجارت دا سیو شیده لکا دره میسه بادشایی تجارت و حلال مال پیدا کول دا ضرور شیده او خلک به دینه منا کوي چې تاسو اندسه مکه نه پکورونه کې تجارتونه کوي د دې د وژنه به تاسو په نقصان کې واقع شي که چرته په دې آرام باندې عادت شي قرار پراتی او کارونه مارونه بل څه کوي د دې سره به په مل کې ډېر سخت نقصان پیدا کی حلال مال لپاره لږ وخت ورکوي ټول وخت له مور کوي پنځم رکعت ته نه پاسيږي لیکن دومره دا چې لږ شان وخت ورکوي د تجارتونو د حلال مال پیدا کولو لپاره دا الله حکمت تن تاسو ګورئ الله دا او به اسی بندگان لور کی تاسو ګورئ پیسونه بغیر د سیم کوله په ادارو ټی او د ترکاری او د جامع الله سره کوله بغیر زمنګ د مشقت نه لیکن دا لار الله زکه اختیار کړ نه دا چې به دا بندگان وزګار و او سخت فسادیان به فسادونه به کوله قتلونه به یو غیبتونه خلک وزګار شه به فساد کی جنگ جګړې او اختلافات او فسادونه د وزګارۍ نه پیدا کی الله تعالی دا بندگان را لګولې چې مشروب کړي چې څوک په دکانونو کې ورچولې دي څوک په منډایانو کې څوک په کارخانو کې څوک په تجارتونو کې په سفرونو کې مشروب دي الله تعالی شر په دیوځه ختم کړي کدا نه نو سخت شرونه په دنیا کې دنیا به شرونه ډکه وي ځکه الله رزق پیدا کړ تقسیم یې کړ بندگان دې چې به وزي وسې ځان له پیدا کوي او قران کې الله دا د خپل عظمت او د خپل معرفت نه کوي چې رزق ما ستاسو د شان مطابق پیدا کړی پسې ګرځي الله به الله درکوم پاره چې الله تعالی ډېر نشته حکمتونه نو عمر رضی الله عنه باندې دې اهتمام کاوه چې بازارونو ته زی رزق پیدا کوي او دا به فرمایل چې ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه یا خلق د اسمان نصره شین نه راوړي د اسمان نصره شین نه راوړي په تاسو باندې دا لازمه ده چې خپل کار کسب وکړي تجارتونه وکي حلال مال ځان له پیدا کوي بل چا تلاش منی سي په نسبت د دې سره بل چا تلاش ونی سي نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي یو پر ځان سره واخله غره تلاش شل لري راوړه په شابانی بازار کې خرج کا دا غره د دینه چې سره بل تلاش ونی سي چې له سره کا یا بدل درکې یا بل نه درکې د سال دروازه په ځان مرا کولا او من فتح باب مساله فتح الله عليه باب فقر النبي صلى الله عليه وسلم ارشاد دے کہ چا دا سوال دروازے پسان کلا وکڑے اللہ تعالی با دا فقر دروازے ولا کلا وی سوال دروازے میں کلا وا باز اس منگا موحدین اورن صحیح عقیدے والا الگ از صحیح عقیدے والا شی نجی و زمان دار بجے دی نو سوال کا دا بل سوال کا یو تے ناس نی ولے بل دا دا نہ دا پکار مومن دا صبر پکار دا صبر ٹھیک دا مندار خر کلا پکار دا چا خپل دا مسکینانو دا غریبانو او دا کمزور دا حال ته پوسو کی او غیر خپل ورکی زکات خیرات ول ورکی لیکن دا لار بزن باندې مرا کولا وا دا سوال الله ډیر خوش لار ده دا الله باندې را کولا ول پکار دي سوال نه سوال کی دا خوان کی چې الله تاسو خلو را نه کړی لا شنو ته چت کړی الله استغفرانی پراخه ته جواد ذات اعمال راکا دا خوان کی مخلوق ته خلو را نه ول او غته زنګ ویل کول دا د مؤمن شان نه ده عمر رضی الله عنه د دې خبره اهتمام کاوه ځکه د دې پته و توا چې د سماشر خرابې کدي چې داخله کم دي کې د کار قسم ده د دې اهتمام هغه ډیر ځت کړ دا هم کې یو ټکی راایلو کنه هغه پر با شی او په بازار کې ګرځېدل او په یوه کسان مقررول او په خلکو معلومات کول چې پلان کې څه خرڅي او داسې خرڅي او په څو به خرڅي او څنګه خرڅي دا پر کار دی نظام الحسبه دی توای د حسبې نظام په اسلامي خلافت کې به وي د څه باندې چې بازار سره خوخه ده که شراب سره خرڅېم خوخه ده او که د خنزیرانو خوخه خرڅېم خوخه ده او که تصویرونه خرڅېم خوخه ده او که حلاله کوي که حرامه کوي د څه پوس نه پوس نشته اسلامي حکومت کې به سخت پابندي وي او دې پابندي سره عوام ته فایده رسېږي او دکاندارانو ته فایده رسېږي دا اهتمام وکاو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د خپل عوامو د احوالونو د زاد زان د خبرولو لپاره هغه به دا طریقه مقرر کړو چې د شپې به ګرځېده د شپې به په مدینه کې ګرځېده او خپل والانو ته دا امر کړو چې تاسو د شپې ګرځئ او احوال د رعیت معلوموي د عوامو معلوموي چې سهل له خلکو لاوله کې دا طریقه وه چې خلکو کې اسلام او ایمان پکې او دینداری او تقوا پکې وه نو دا ورځې به فسادونه نه کېدل که چېرته یو نیم فسادي شری غل یا ډاکو یا زناکار به نو د شپې به ګرځېده نو د دې د وجې نه عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه د ورځې څوک پولیس مونس دې لپاره نو مقرر کړی چې ډاکوان ونیسي او غلا وغیره ونیسي او د شپې به خپله ګرځېده سره د بعضې ملګرو نه احوال به معلومول وروسته زمانه کې چې کله فسادونه ډېر شو بیا نورو حکامو نورو بادشاهانو د ورځې هم څه کسان مقرر کړل چې لکه تاسو شرین نیسئ شرطه هغې ته وایي پولیس یې دې لپاره مقرر کړل چې تاسو مفسدان ډاکوان غله ورانکاري هغه به نیسئ نو هغه د ورځې عسس به هغې کاوه او عمر رضی الله عنه به د شپې کاوه العسس اللیلیه دې ته وایي د شپې ګرځېدل د خپل عوامو حال معلومولو عمر رضی الله عنه قسم اخکې مونږ ویلي وو چې هغه ته چا وویل چې ځان ډېر په عذاب کړی دی د شپې هم د خوب نه وي او د ورځې هم د خوب نه وي صحت یې د دې د وجې نه کمزوری شوی وو ټپ شوی وو وروسته یې واقعه کې راځي زنانو ته د دې د وجې نه حاجت هم نه راته د ډېر محنت د وجې نه نو هغه به دا ویلې که زه چېرته د شپې ویده شم نو ځان مې ضایع کېږي او که د ورځې ویده شم نو رعیت مې ضایع کېږي د دې د وجې نه د دواړو حالتونو کې به زه څنګه خوب وکړم فکیف بالنوم بین هذین دا دواړه خبره هم راسره ده د عوام الناس هم را سره ده د خپل ځان هم را سره ده په کار داره چې مؤمن بنده د شانتی وي د عمر ځان د شپې په کیسو کې ډېر ناشنا غرایب او ناشنا ناشنا واقعې راغلي دي چې بعضې د هغې نه دای دي عمر بن خطاب رضی الله عنه یو شپه ویروته او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورسره و د شپې ګرځېدل احوال معلومول د مدینی او د هغې ماحول ساره په دې کې څه کسان یې ولیدل چې هغه تاجرانو په تجارت په نیت باندې راغلي او زنانه ورسره وې او مصله عیدګاه د دې په خوا کې د شپې پراته وو دلته دمه کړې ده نو عمر رضی الله عنه وی عبدالرحمن ته ویل چې دا خلک مسافر دي زه چې نن د شپې حفاظت د دې مونږ وکړو څوکیداري ولې وکړو څوک ته غلا ونه کړي څوک ولا ضرر ورنه کړي نو عمر رضی الله عنه وی عبدالرحمن دواړه د دې قافلې نه وړاندې یو ځای کې د مانځه ځای ځان له جوړ کړو مونځونه کول د شپې او د دې څوکیداري هم کوله هغې ودو نو په دې کې یو زنانه وه چې د هغې ماشوم وژړلې د شپې په یو برخه کې نو عمر رضی الله عنه له ورغې او دا یې ورته وویلې چې اتق الله نو زنانه د الله نه ویرېږي احسن الى سبیږي چې خپل ماشوم سره دې نیکي وکړه دا ته ده پرتې وه درته ژاړي بېرته واپس لاړه خپل ځای ته هلته لمونځ کاوه عبادت یې هم کاوه څوکیداري دواړه عبادتونه راجمع کوله د مسلمانانو څوکیداري کوي او د الله بندگی کې د سیم کولای شي چې بدی بل څه مقرر کړی هغه دا کار کړی وي لیکن خپل به دا خدمت کاو کنه زامن یې موږ دا کار کړی وي نور مرګري یاران دوستان صالحین خلک نور هم ډیر دي خدا تولی به نفسه دې توای بندگی د الله خپل کول په کار دی په نسبت د دې سره بل څه مروي نه توا چې وسره کېدل بل لاړه چې دا پاګه حق د شپې په اسه کې به دغه ماشوم وجړلی وای دا ولا به راغی دا وته ویل چې الله نه ویریږي بے و جڑا لی داولا بے رہا ہے آئی تیوی لی چی اتق اللہ ویہا کی فا انکی ام سوئن یو ناکار مور ما تکار کی ما شن بھی جاڑی آتا تیوی دے او آغت تکلیب دے داولی جاڑی بیت آخر تپوس ہوگا چی وجہ دا جاڑی اندسی ناغی و تیوی لی دے نپی جاندہ چی دا عمر رضی اللہ عنہ دے ایو زموږ چې وجه دادا چې دا ماشوم زما ته غواړي او زه له تینا ورکوم زه له خوراک ورکوم او خوراک خورینم وې دا کار ولې کنه ته ولې نه ورکه وې وجه دادا چې عمر رضی الله عنه قانون دی خو ستره پېښه چې هغه ماشومان چې د تینا پرې کړی شي نو هغه په بیت المال کې تنخوا مقرره کړي او کوم ماشومان چې نه پرګړای شي دا د ټیم ماشومان دي نه یو لا تنخوانه مقرره یې نه په دیو چې باندې زدا ماشوم د ټینه پرې کوم چې تنخواله مقرره یې نه چې تاسو غواړئ د ماشوم څومره عمر ده نو دیو چې شپږ میاشتې عمر یې ته مېشتې کیږي د دومره عمر ده نه او ته ویل چې وه حکی لا تعجلیه عن الفتام د ټینه دا سر مپرې کاوه دا دې ماشوم چې د ظلم کې او دا نیستا غلط دی چې دا تکم کار کوي د څه مکوه ځکه چې ماشوم د شپږو میاشتو ته میاشتو یو تی د تینه پرې کې هغه صحت خرابېږي به خوراک نشي کولای روټي خوړل نشي سم او دلته تا د تینه پرې کې د ظلم مصرف امر ځانو خلاص حسین الله شهر منځو خراب وي په منځ باندې ودرېدو عمر رضی اللہ قسم چې سخت سره د الله په امر کې د سنرم ډیرو په منځ باندې ودرې د منځ کې دوه ډیر وجړلې چې هو الله استبینو قراءته للناس من البكاء د جړا د وجه چرت نشه کوله منځ نه چې فارغ شو نو دا یو فرمایي چې بؤس لعمر کم قتل من اولاد المسلمين دا عمر رضی اللہ لپاره هلاکت د څومره د مسلمانانو به شي مړکړي به وي ځکه چې دغه څه قانون یې خوسره چې هغه ماشومان له تنخوا ورکوي چې کوم پرې کړی شي وي خلک د تنخوا د پاره ډېر سخت تیری وي نو یو کس ته امر وکړي چې ته ودرېږه مدینه کې اعلان وکړه او بیا دا خبره ټول عمال ته خپل ګورنرانو ته ولیکله چې ټول ماشومان چې په اسلام کې دننه پیدا دي او د مسلمانانو اولاد دی نو په بیت المال کې د ټول لپاره تنخوا مقرره کړه ځکه د بیت المال مال د ټول مسلمانانو شریکي ماشومان لپاره په کې یو د زنانو برخه یو د سړو میو د کونډو د یتیمانو خلک وږي کیږي نه د الله په فضل سره پریشان کیږي نه کله چې اسلامي خلافت دی نو د ټول لپاره مقرره او هغه زنان د شپې ویل چې ته دا سبا راولا انت دا امیر مومنین خوال راولا نو موږ به د ده لپاره تنخوا مقرره کړو نو بیا د هغه لپاره مخکې د فتام نه د تیر پرې کولو نه مخکې ورله تنخوا مقرره کړو زنانه ته یې ویلې چې دا د تینه مه پرې کوه زه تنخوا یې د اوس نه مقرره شو خو دا مه پرې کوه دا ظلم ته کې په هغه باندې خو عمر رضی الله عنه خپل ځان غن پیدا شو چېره ما دا قانون کېښود او د دې پوجه به زنانه ماشومان د تینه قبل الوقت پرې کوي نو د دې پروژه باندې به ډېر خلک تکلیف به ورته رسېدلی ډېر ماشومانو ته به تکلیف ډېر به مړه شوي نو الله سبحانه وتعالی به مانه د دې په باره کې تپوس وکړي هسې انسان سوچ وکړي کله داسې خبر وته داسې خلفا داسې مشران په کار دي چې الله تعالی انشاءالله ورکړي چې د خپل قوم غم ورسره دی د شپې خدمت کې لګېږي د الله بندګي کوي یو ماشوم چې جوړې پاګه باندې د درد رسی هغه د تینه پرې کولې کیږي مخکې د وقر نه پاګه باندې ما خفه ده چې دمره دقیق حساب یو سره ځان سره کوي باریک حساب هغه سب الله تعالی څنګه ساني کوي او دا د الله اولیاء نه او دا څه خلک به جنتیان نشه چې موږ ځکه وایو چې صحابه جنتیان نشي نه څوک به جنتیان نه چې دا د الله اولیاء نشي نه څوک به شي دغه نږدې بل واقع عمر رضی الله عنه یو شپه او اته د خپل غلام سره اسلم دا غنیم ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه مشهور غلام اسلم حرت الواقع متوای مدینه کې دوه خړو نه دي جدا ځای ته لاړه د شپې ګرځې دا چې وی قتل پاره ځای کې څه خلک یې ودې څه کسان دي اور بلې لګې عمر رضی الله عنه سره د خپل غلام نه دای خپل واره مخکنه دا ویره چې دا خلک ما ته مسافر ښکاره کیږي چې شپه پر اغره د عدالت قصر بهم الليل وحبسهم البرد يخندا او دا رنګ شپه پر اغره د نزدې کېدل ته په دې خپل کې پراته دي امر ځان چې نږدې ورغه نه ایت आवाज وکړي چې یا اهل الصو هل ادن ای رنا ولا صدر نږدې شم کنه دا چې ونه چې یا اهل النار ځکه اهل النار په جهنم نه دوايي نو د دې په استعمال کې ای رنا ولا زستا صفات د نږدې شو نو ای ویل چې ادن بخير و الا فدع که خیر د سری فراشه که خیر د زرانی نه زبه ول کار کاو امر ځان چې ور نږدې شو چې وی کوتل دا جنا نه وا او اور بلکړه د کټی په پسته پای کې وبې دي چې تاسو په دې داسې شه دي وای دا کټی د وبم په کې شولې دي ماشومان ته جوړلې ماشومان مسرو د سره پر دې راغی دا مدینه تر ازل د امیر مومنین سره مال اخستا ساعتی یا سبق شست دالی زکر وربت دیر ده ده وربت دو جنگ مسلمانان براتلل او ده مدینین بی فیدا اخستلا ما شمان از جرل دیو بی ودی کسی شده و بی پا دی سکی وی ده ما شمان بی بساس قلارو منو چیه نشت ده چی ده ما شمان قلار شو دی سر پا انتظار انتظار که بیسته و دش او دائم ویلی چه والله بیننا و بین عمر اللہ شده دی عمر سبا حساب کی او دائم ویلی چه عمر ستا فی نسخ خبر دیانا تب دی خور که براتی عمر تا نسخ خبری ویا اگر ویلی چه یتولا امرنا و هو یغفل عنا از منگ مشریکی از منگ نغفلت کی منگ دی لوگی نمرکی و دا دی غافل نس مشری دی بینه تی کن دا مشری دی بل چا تپری دا دا او په تقوا باندې اعتماد نزدګه د خبرې کول نو امر له ځانه وځي ویل چې ټول خیره د خیر خبرې کوا او بد ګمان مکوا نو په جلتې سره اسلم ته ویل چې زه په جلتې باندې راغې او بیت المال کې چې کوم ورو پراته واسه دی پرتی وي غیر واهست اورم ځان سره واهست سره واهست سره واهست دا نه زمانی به خاص الوا واغه په کوله د وازه د غړو د وړو د یو شي په شنو په خواله نه په خپل شابه باندې راواله ولا اسلام وايي ما ته ویل چې دا ما نه راک وایي درا ته ویل چې انت تحمل وزر يوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې به زما ګناونه څه په خپل وګواچې زما ګناونه ته قیامت کې اچول شي نه شي شواله نو دا په زبرم ولیک الله ما نه تاسو کې حساب را سره کوي نه تاسو ما په حساب نشو ورکواله زبه بارم اولین په خپل بار کا आवाज هم په خپل شاو واچول او غلام مشره د غروش روانه دا عمر روانه بار په شاو راوله ما نشه حل به شي شو چې خلیفہ امام الوقت بادشاه په دې ما بین کو په جلسه باندې ستو دا ور سوال او ځانات یو لیک سلوی کې موږ د شاو روانه نو بس هغه وبو کې دا ور واچول هغه واز ور واچول او دا یو تیم ویل چې زه انا احرها لکی زید لا حریره جوړه مدال ما دل زه بخوم په مر ځان شروع شه دوله په خوله او دا وری مې پوکیو دا لګي و دا په ګیره کې دن نن وتل دا حالت یې مالی ده اسلام وای په دې ما بین کې چې دا لوا په خشونه وای هغه خپل راوا چوله او دا ویل چې انا ابشته لهم د دې مشمان پر زی خوم ولا یفهم کړه او هغه ماشومان وتکینول مدی زنانه دا خبر وکړل شي انت اولا بهذا الامر من امیر المؤمنین دا بچی په ستاسو سره لایق و په نسبت د عمر بن خطاب باندې چې هغه بچی کې غافل نه ست دی او ته یو سړی چې راځي او څنګه ګوره خبر اخلي نو عمر ځانو ته چې قولي خیره کې خبرې کوا او اذا جئت امير المؤمنين وجدتني عند ذلك كتاب امير المؤمنين قال صبر علي نسبه مال تيما الزراش پدې کې عمر رضی الله عنه وای د غزانه جدا شو او یو تیار ځای کې کېنه استراو دسي اتایې په شکل باندې ماشومان ته کتلې نو دا غلام وای ما وته ویل چې لکه شان غیر نه دا استغفر الله کارونه ته دې ته ناسه چې یې کنه په هغه ما څه خبرې نه کولې کله چې ماشومان خوراک وکړ نو په مستۍ کې رال د یو بل سره لوبې شروع کړلې او مصارعه او څملولې کوله تر دې چې ودشلو نو عمر رضی الله عنه الله حمد نه ویل او دا ځان روان شو او یې فرمایله چې دا ماشومان چې وو اسهرهم الجوع دا خلک بې خوبه کړي لوګي د لوګي بې خوبه کړي ول بوکاو دي جړاګانو نو ما دا کار د دې لپاره او کوز دې لپاره د کیناستم حتی رأیت الذي رأیتو چې مخکې ما دا غي جړا ولیدل او دا غي بې خوبي مو ولیدل چې رښتمه دا یو خوشحالي ولیدل نو دا خوشحالي پر اساس ته کیناستم د دې لپاره چې د خپګان نه خبر هم چې د خوشحالي نه خبر شو اسهرهم الجوع والبكاء عمر رضانه دی حالت وګړه د شپې ګرځا د نشانی د ماشومانو د زنانه و احوال معلومولو لپاره او د کمزور خلکو دی تقریبا بلا واقعه چې نشانه غریب واقع د عمر رضانه په دی سیرت کې راغلی یو ورځ عمر رضانه روانه د شپې د مدینې په یو واره میدان علاقه کې چې ویلې د یو خیمه لګېدلې و پرون نو اوس لګېدلې د شپې ماخام کې لګېدلې و سر یو سره د هغه مخې ته ناستې ده دا په ورته تیر شو او په دې خیمه کې دننه داسې د بیمار آواز راځي نو دته وایي ته پوه شو که چې دا څه واقعه ده څه چل ده هغه ورته وویلې چې رحمک الله علی حاجه دغه خپل کار پسې ځه دی که ستا څه کار دی چې د دې تپوس کې هغه ورته وویلې که چېرته څه د خیر رسولي نو زه انشاءالله د هغې دپاره یم که څه شته ضرورت وي زه د هغې دپاره یم نو هغه ورته وویلې چې دا یو زنانه ده او ما سره راغلی مو مسافري د عمر رضی الله عنه د عطیې د حاصلولو لپاره راغلي دلته مدینې ته چې د هغه نه څه شی حاصل کړو د بجلمان له موږ له سیسره کې شپه راباندې دلته راغلې ده او دا زما ښځه ده او د هغې د لنګوال حالت دی بچې پیدا کېږي په دې سفر کې موږ باندې دا حالت راغی وشه ورځه شته وایي نه د بجلتۍ باندې بېرته راواپس شو خپلې کور والا ورته ویلې ام کلثوم بنت علي د علي رضی الله عنه لور عمر ابن خطاب په نکاح اخیسته ده لکه وروسته دا قصه بیانوي د الله په مشیت باندې علي رضی الله عنه دا د عمر ابن خطاب سر ده عمر رضی الله عنه زم ده نو هغې ته یې وویلې چې هل لکې فی اجر ساقه الله الیکې اجر ګټي چې الله تعالی تیار راوستلی کور ته بعض انسانانو ته الله پاک خیر کور ته راوستلی خو هغه د خیر طالبان نه وي د خیر طرفګار نه وي قرآن به نږدې بیانېږي فایده به نه لري کور کې به دننه خیر فایده به نه لري او مور او پلار به ژوندي وي او د هغې خدمت به نه کوي خیر به تیار کور کې موجود وي جنت ته به بې ځان رسولی شو نه به رسوي بې خیر انسان دنیا کې رسېږي د خیر طالبان نشته دی هغه ډېر لږ دي خیر غواړي نو هغې ویلې چې هغه ولې نه وزه داسې وکړې چې زنانه د پاره څه مناسب هغه راواله کله چې هغه بچی پیدا کېږي ټوټې موټې راواله تیل راواله دای په راواسه کټوي م راواخست او څه خراس کا کړو وغیرہ څه شي چې په کاري دی وخت د پاره کمال واه وغیرہ ته راولي هغه مر راواله عمر رضی الله عنه خپل را په شاک بل او زنانه ځان په سر روان شو هغه لکه ته ورسېد د شپه ده په دې کې د زنانه دنده ونه میسته هغه هلته خدمت کوله کې وه عمر رضی الله عنه بار شروع شو چې هغه عربي ته یې ویلې بنډچې ته چې څه چاقماق دسه شته تیلې وغیرہ چې اور بلک وایو شته هغه بلک او کټه خپل باندې کړل او الوای پخواله عمر رضی الله عنه الوا پخ هغه له پخه کړل او له دن نه ولېګل په دې کې هغه ځانه ماشوم پیدا شو نو زنانا دی ام کلثوم دا دن نواز وکو چی یا میر المؤمنین بشر صاحبک بالغلام اے امامین دی اخبال مرگی دی زیر ورکا پالک بنا چالک دیوش عمر رسانو چیو تا سیو حیبتی سرو حیبتی ریز دیتو تاکا مخم ویلیو وکل جدی اعرابی دا خبر وارد چی یا میر المؤمنین تکی وارد نسری منگا کللا دا زین پنسی دا ویری دا روب پر آگا چی دا خو خلیفت از ما خوال را آگا دا باس شانس مروب لری بید عمر رسانو روب ریز دیتو ندو زویر چی هاوین علیکا بزای ما ایسانی دا وارد اگر مکوا مجریو ازا کیا نا الوات آرکا بی اولوارکا دن نزانو خورا شاید فارغ شو بیده تیویلی چی تیو اخلا تیمو خورا ویحکا فا انکا قد اصحر تلیل اگا تاق پر شبا بی خوبا تیرا کرده والا او آغا تیوی چی سار لبیل تراشا نزبا تاصل از سو بارکی امر وکمات سایتویس شو بدل درکمات ستنخواه او دیدی ماشون نمی مولی که پا دیوان که پا دفتر که نمی مولی که جده ده پارم تنخواه ما قراره دیتا خدمت تولی که دیشی ده عوام الناس خدمتا زن لمدینه که دانه دا پا طول مملکت که دیشی طریقه و نور گورنرانو منی مغدا لازم کروه که دیشی بکوی و گرزی را گرزی و او ده خبر رعیت ده احوال نبزان خبروی و خدمت بکوی خدمت خلق زنان ده مشاران جوی دیو ده حکمت او یو لک دلک یا پندلک یا لس لک باو سرک و لگا یا بیوونی که خبرنم بیچه خود خدمت موک حلک اتا خو غلا وکلل آگا پندر کرولو بجید غلا کلی داغی بسال اللہ رسی جواب بارکی دا خدمت تاو که کنه زنده تا باکا حلاک دیکاو بید نم دی پارا دا شهرت دی پارا مخلوق دا زام که دل پارا مخلوق خلقو تا دیر نی کارا کیگی دا خالقنا دیر انسانان تا مخلوق نی چې سره دا اینه ویری کې دا ایرایت وکي دا غي له هغه وسه دي خار په خالق سره دې خبر لې ذات دا اخلاصونه چې په دې خلکو کې وو نزدک دا نیمه وسه منبر باندې یی موږ تاسو لګی دا هیڅ تذکرې کو دا دغه اعمال اثر د وجه نه چې دا یې کړی دي اذن الله سبحانه و تعالی وصول دي چې دا غره لپاره مخلصین سل کاله پس دو سو زر کاله پس نیمه الله تعالی مشهورې دا رښنی په واقعات کې نور به نشنا واقعات ده هم راغلي یو ورځ عمر رضی الله عنه د شپې روان وړي ستل شو د مدینې د کورونو واړو واړو شانتي د سیل کې د کیمپ په شان ته واړو واړو کورونه نو یو دیوال ته تکیه ولګول د ریستري والي د واجنه وا په دې کې یو ځان نه د ماخستن ټیم به نو خپل لوږې ته وایي چې پاسېګه او انذقي هذا اللبن بالماء دې پوی کې بواشو چې خرڅې کو او دا په لږ ډیر شي دا غالي بند خلکو عادت دی چې پوی کې وباشي ډېر راول د فاره دا یې سوي ویلې چې اما سمعت عظمه امیر المؤمنین دا امیر المؤمنین هغه حکم تامې اوریدل هغه څه حکم کړل وای دا حکم کړل چې تاسو پوی کې وباشو دا یې سوي ویلې چې په نه یو انکی بالموضع الذي لا يراكي فيه امير المؤمنين ولا مناديه امير المؤمنين دلتا مشتري او ندا اغا اغا پولشتري اغا واسكوين كيسو كم تانيني دلتا واشو ببكي واشو ناغي دا خبر وقللا چه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء زانا زانا هنديم بچه زد عمر رضي عنو طابداري بدا خلقو مخامخ كومو چه كل زان لشن ببنى فرماني كومو دا کې دې نشي چې زوی دا غنه فرمانیو که څنګه زه به دا غت طاعت کوم زه که طاعت د خلیفہ واجبي په خلیفۃ المسلمین طاعت دا رسول به حد فرض دي زه که دې سم معاشره جوړيږي فتنه خدمت کې شرونه خدمت کې سوجه د خلافات په مقابله کې راوځي د حکام مقابله کې او دا شر جوړي کله چې اسلامي خلافتونه ولا زمو خبره ټول اسلامي خلافتونه متعلق اسلامي خلافت اسلامي حکومت موجود دی سره خلاف کې لګي بغاوت کې دا ظالمي ظلم کوي فساد کوي شر خوري په عوامو کې د دې نظام ساتل پکاري چې څنګه چې گزاري ولا خلافتي ام شر به نه جوړه ځکه چې راستا په خلاف کې فساد ډېر دی وزینه فرمانی نک عمر جان دا خبره اورېدلې ځکه چې دا دیوال وړو کې دا आवाज به تر آتا عمر جان خپل غلام ته ویل يرفع دا غنم او جدا زه په نخه کې دا کومه کوڅه ده او دا کومه دروازه ده په نخه چلازه به موږ غلط نشي مدنه جوړ کې غټه شو او کورونه به ګړي زه ته نه پدې کې هغه اندازه ورکو چې دا پلانکې کو سره پلانکې کوو سباله هغه تمره به اعلان شد او کور معلومات به غیري کې څوک دي سره به کېشته نه هشته ده زنانه وادو والا ده غیر وادو والا ده هغه جلال معلومات یې وګ دي کور کې څوک دي یو مرده یې لور ده خاوند دې مړ له دا جنې چې به واده ده نو عمر رضا خلیفہ دی ولی دی ولی لکه د پلار په شان د نه پکاره چې دا وساله بنې کا ورکی نو خپل بشیر راځه ما کړه او علی ته ویل چې والله ما بي الى النساء من حركه قسم بالله که ما سره نو تاسو توجه پیدا کی ورو كانت بي حركه لتزوجتها قسم سره کې چرته طاقت وې نو ما به جنې په نکاح خستلا دا ما په نکاح باندې ځکه دونه صالحه کړو دونه تقوا ولا چې الله نه پدې ځې کېږي د الله د حکم رعایت کوي که څوک یې نه نه پامه ځکه د الله د حکم له حساسه دي نه دا خزه د نکاح لایق دي چې په نکاح ولې د څه کې ډېری کمی وي وفادارې د الله د حکم په پابندۍ ولا ځنه ډېری کمی دنیا کې دا عمر ځنه ځان سره او طاقتور د بدن نه دا ولې د څه ځنه ته توجه نه و دا یو ځای دا د سیرت نه مرونی سره کلمه تعالی کوي هغه دا چې غم وسړی زه ته د شپې ماګه زه دوره کارونه نه لري زه ته سخت انتهایی مصروف او درد وسړی او غم وسړی د دې د وجه نه دا دې میسج ته درې مې سره ورنه د خدای څخه حاجت راځي چې قلارې خوبونه کوي مزیدار قلارې پروتي خوب دې خوراک دې او قلارې او شهوت دې پیدا کی ډیر خوب کوه شهوت دې خونه پیدا کی او بې غم وسړی شهوتونه پیدا کی کله چې سره مشروب انتهایی او غسه درد می او غم مسری او پریشانی مسری او خپګانونه مسری داغه به دې خبر ته ضرورت نه راځي هغه راځه سر درد نو غم نډی ورو ته دې دواجن به حالت راغله او نو ځامن ته ستاسو کې شاو نکاح ته ضرورت دې چې دا جنې ولو عبد الله ویل زمام کړه شته دې عبد الرحمن ویل زمام کړه شته دې بلی ویل زمام شته دې عاصم په نوم باندې واغې زمونه نشته هغه زنه ته جواب ولیکه او د خپل زوی ته په نکاح کړل چې دا د غړي لمن قبض د عمل ممنین کوړه براشي د خلیفہ کوړه او د یوه شي سره به نکاح وشي دا غړي لوي خبره ده نرم پر ځاو په دې کار باندې نه عاصم له ورکا واده شو او دا دغه جنین لوري پیدا شولا او دا یې نه به اغه لوري د عبدالعزیز ته ورکړه عبدالعزیز نو عمر پیدا شو عمر عبدالعزیز چې مشهور خلیفہ دی د خلفای راشدین او د هغه یې صالح سره د عمر بن خطاب راځانو نشي کېږي وړاندې نشي د عاصم د طرفه داغه نشي کېږي د عمر غن نشي کېږي هغه ته الله پیدا دا مولا صالح ده او نیکی صالح دی ان الله په نصر کې دا الله وسودی کله چې زړه کې تقوای په نصر کې الله خلق ولا راولي تاسو فکر په خپل معاشره ژوندۍ کې وکړي او چې ته فاسق فاجر وي ګانا الله تعالی تا کې به برکتې چې په بچو کې مدلا چې په نصر کې دلخه خلک نه راوړي دا خبره نه ده کوي کله کله د شین الله رضا شي دا په اون په وی کې د څه خلک راوړي چې هغه ته اجر رسي اون په وی کې الله د څه خلک ولر راوړي چې اجر او ثواب هغه ته رسي دا هغه د انی کامل اثر دا شي وي وجعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب الله سورۃ عنکبوت کې دې ته اشاره کړی ده نو علی السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې باندې بوته راوسته کتاب صحابه ته اشاره کوي چې هجرت د الله تعالی راکې وکړي ستاسو په نسل کې به الله د څه خلک راوړي چې اهل علم به دیندار به تقوا ولا به نو چې خلک به سوچ ان کې بوت کې د اشاره ده وجعلنا فی ذریته من نبوته والکتاب لپس کې پټه اشاره پر فرض چې ډیره خلک ته نه ده معلوم د قران د اشاراتو نه خبر شې ډیر عجایبات پکې دي اور غان د شپې بل واقع یو شپره وانو د دې نور تربیت واقع دی وسا په یو کوڅه باندې چیرې د نو د یو ځان اواز یې واورې دا چاغه د شیرونه ویلا لکه یو شیرونه ځان سره ویل د عرب عدد د شیر د دې د شي شوق ته لري لکه څنګه چې خو خپل وطن ته شوق لري العرب تحن الى الاشعار كما تحن الناقه الى وطنها او الى معلفها اغيط لك سنه شوق لري ويديم ده اشعار سره مين لري شیر بوئی دا غیر عزت یو عجیب عادت ده نوائی شیرون ایل لخبر حال بیاناو چه تطاول هذا اللیل وزور رجانبو و ارقنی اللہ رجیع اولاعبو داشپر رو بدش ولا او دا دی اغاخر سر رازین سراج خپین دا شپر بری رو بدی خوب بلنورس او پا دی بنظر بی خوب مش خوان منشتا ده اللہ رجیع اولاعبو ولاعبه طورا وطورا كأنها بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه شداس يخاون دي جاقه دس بغمي بشانته او پا تياري كده اغا دمخنا رناخي يصر به من كان يله بقربه لطيف الحشاء لا تحتويه اقاربه سويت خوشالش اخبروان يوس اخوانك اني نريم لا ولوي فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه قد الله يرى نرانا ما ببطك أرونا كريو ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفطر الدهر كاتبه لكن زماع الله نريجما جرات من باني مقرر ذات دغا او ملائكه مقرر کړی دي اور وخت غلی کړی کی د شپې د ورځې لیکل کی نو زه دا غلط نه ریګم کني نه ما به غلط کار نه کړی دا شیرونه مې نه ول هر ځان دا وره دل نو ته تواز وکړه رحم کله الله دې تاسو باندې رحم وکړي دا راولې کې دایته نه فقم راولې کې جامع مسراولې دې ته پوښتنه کوي دې زړه سهل اخاون دي جهاد لته خاوند جهاد لسلو دنه دا هغه څه خپه دا و وای دا یو روایت کې سم بس وای لار خپل نور له شپې د شپې وراره دا خبرې به معمولی نه ده الله د دین خبرې معمولی نه ګڼل زکا هغه مرد شنه سبب او دې پروګرام وکړه د شپې نه حبسې ته ور وټکا هغه په ما جاب کړه مې نه فراجه ساده څنګه وخت دا چې به کې مراله و یو مسلې ته پوښ کوم تا نه اگر ته پوس زده چې حفصه رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي دا وته لور ده وای زنه څه صبر کولې چې د خاوند چې خاوند کله بهر لاند شي نو یو مېشتن کولې چې دم کولې شي او درې پویم کولې شي او چې سلورو مې سره چې به صبر ختم شي ځین کدا سوال لږی چې د صبر نشو څه سره صبر کوي دی کالم نشي دم نشي دا وایي صبر ختمي دی معنا دا ده چې د درې مېشت پر دای فکر نه خرابېږي غلط سوچونه نه راځي وچې څلور مې شروع شي به څه نه ورانيږي فکرونه غلط شي او دا فکر چې دا غلط څه ده که دې صبر وي به صبر به کې پیدا شي نظر به وراني استعمالي خبرې نه خلنه وراني راوځي به او هغه دمو یو چې ستاسو شانه سره زمانه د دې مسلو ته پوښتنه او ضرورت ده بس هغه ته به یو چې څلور مې شو پر صبر کول شي څلور مې شنه خو به به صبر کی عمر زانه هغه صحیح ځواب ولګي تر واپس مجاهد را واپس کړي خپل کور ته راشه او قانون دا ویل کې چې هر مجاهد چې جهاد لذي نو سلو مې شو زیاتې باندې تیاری په سلو مې ستوري او باندې کوم کسان کې پر رغبت باندې خپل وخت یې کال تیری او ډېر ډېر وختونه تیری باندې باندې لازم ده چې باندې فکر علي او بل دا چې که خزر رضا خطه کا رضا نه ونه طلاقې به طلاق بر علي او د مخکنی وخت نفقه به مرګ دی بل قانون کې غوډه دوه قوانینه چې دا شرعي قوانين دي د خپل رعیت لحاظ کولو دا قانون کې دا دغه نظام معلومه شو چې څوک څلور مشه زړه د خپل خوندا د خپل خزنه غایب کیږي او دا یو څه نه اجازه نه ورکړي ولا نو دا ګناه کوي دا د الله فرمان کې د کی احوال نادره غره ربین خبره دواره د مفتی ځان نه جوړي شخص را پرانکې شه خودش چلوش کله کله احوال شازه نادره دي د دنیا شخص ورته راشي هغه به د خیر د حق نه مقدمه کله کله د دین غیرت را د جهاد یو مقاله لا یا د دعوت یو مقصدی باندې راشي لسی په دغه شی د اختیاري دعوتونه جدید دی لپاره دونه وطن او د خیر اندس پر فضل یا بین فقې پر فضل او یا داران د ایت پوس نه کول دا به ګناه الله تعالی سره ګناه غاری الله سبحانه تعالی به د شینه ته پوس کوي سزا په دې باندې ورکړي ځکه دا حقوق له بعد هم یو شی دی منګه دا منځونه د روزو د نفلونو د ډېر تکړې لیکن د بندګانو د حق را ادا کول تم فکر نه چې دام کې نشي د حال دا چې په اسلام کې د بندګانو د حق د سر ضرورت د بندا حق ادا کول مو په نار د بچو د خزي د ګاونډي د سپینګرو د مشرانو په شرانو د مسافر د مقیمین د هر څه خپل حق هر غرض دا قانوني کې خدای مر رضانه څومره خپل خبره اسلامي حکومت د نشر په ځانانو څونه ظلمونه کوي تاسو وګورئ معلق ناشتي معلقه زړه اندې کړې شوې خزي ډېرې زنانه معلقه ډېرې زنانه چې د پای باندې یو قسم ظلم او شابه بل قسم ظلم او شابه نه فقنه ور کړې کیږي او شابه باندې بل ظلم کیږي او شابه باندې بل ظلم کیږي څه قسم ظلم نه کیږي هر زنانه چې ظلم نه کړو سره معلقه به دا ګناه ده چې ظالم یې به معلقه پرې فدری شي هغه به بلا مسله دا معلقه باندې پرې طلاق کوي استغفر کوي چې ختم شي چې سره بل خوازان لګي څونه خپل خبره دا د خپل عوام او د زنانو د حال نظر خبرول عمر زنانو یو شپره یانو د زنانو د شعر واورېده چې دا غې د شعر نه دسي بد بد بیرون تراته یا د قصدن در شعر ویو یا لکه روس تر معلومیږي چې اصل د زنانو د ټکې مکه دتی دا ویلا چې هل من سبیل الی خمر فاشربها او من سبيل الى نصر بن الحجاج انا سلام ربي چې سره شراب وسکي یا د نصر بن الحجاج ځان سم ملاوي شي عمر راځي چې دا شعر واوري د نصبانه تحقیق وي د نصر بن الحجاج روح وایي دا څوک چې وی کاته دا یو ځان وایي راته چې ویل د نو انتهای شته وو ډول ډول او خپل استی په وزن عمر غانا مرو کو سره لوخ غره سم سره سره وخره چ سره ولا وخره هغه نو پس کې ستش ډېر کولای شو به ته جام پټکي په سر کې پټکي وته وو په پټکي باندې نور پس ډولیش چې ډولیش نه امر یو کوي چې ته مدینه کې نه وځي بصری ته ستولې و ځکه دا معسكر په زمانه کې د مجاهدین علاقه وا مجاهدین معسكر روان سره یو کې ستا په مدینه کې ګرځي راګرځي او زنانه په تامه یې نیږي تاسو ته نه پرېږه ان شاء الله بس نه ته انت مجاهدین سره روانه چې تربیت زکی کتاب زکی اخلاق لیکي شي اگر که د انیک سره خپل بد سره نه خو لیکن د دل حسن په خلکو بد سر کا او په زنانو باندې بد سر دیتا خلیفۃ المسلمین وای د څنګه چې تی به تر پیدا کایو به حیانی و تعام کایو زنانو ته بد باور ورکړي چې بس تاسو پر ازادي ده غیر مشرب قاتل الله تعالی هغه زنانو راځم کړو هغه دا کار کړو دا دعوت ته ورکړو چې دا په ازادي ده دا واغه اې دې خصوصي تخریب نه کول داسمه نه حکم حکیم دې ته وایي چې یو څړی نه فتنه پیدا کیږي کنه هغه مر کول یو شین فتنه پیدا کیږي هغه مر کول دا به څونه پاکه معاشري تاسو ته فکر وکړي یو نیک سړی او صالح په درنګ مې کېسته هغه څه وشو ماسکر دی ولې چې تاسو لاش جنات لاش په دې کې دا ځان نه خبر اصل نه هغه ویری دلا چې دې څنګه عمر روانو مانا سزا چرته رانه کی په دې کې څه شیرونه ویلي کله واغې عمر رضوان سره ویلي کله د تقوا شیرونه ویلي کله چې باندې د تقوا خبرې وي چې زما د شراب اوسه څه کار دی په نظر باندې ځه څه کار کوم ما کې تقوا ده ما کې ایمان دی اما کې دا دی دا خبرې ورته وکړلې ان الهوا قد قیده التقوا قد قیده التقوا ویزما هوا چې د قایشات هغه تقوا بنکړي دي منګه د الله یره پرته ده موږ په نصر باندې چې په شراب وسکو لیکن دې نه زما مراد وای پیس کې مراد او دا رنګ دا نو خبرې مې مراد دا سره مې مراد نو عمر زانو په ویلو نه او دا زنه تی وی نه خیر ده تا د زنه نه او کله چې تا کې تقوا ده د اقرار ده خپل او نصر بن حجاج د بصرینا خطر اولیو تا خط کې عمر رضی الله عنه شکایت کړی چې ګورو تاسو ځاشه به موجبه په غرد یو سوجه نه ولې غل مو خلق دې وشر مولانا دا په خلق کې زوس خبرې نشم کوله او ما په دې نه کې لري خو یو وخت زه چې دلم تاسو ځان سره رسد کوم دا څه وکړي ما به ته واپس عمر رضی الله عنه چې کله خط ولې ستوي فرمایي چې زما تر صبح شي ورنه تر نه واپس کته بزرګ هم نه شي واپس کېدل د قط جهاد په مرکز کې بناس څکه ته نه پټنه ولاړی د کوم شي نه پټنه ولاړی هغه لري کوم وړ هغه مسلمانانو د پټنه شي نه کوړه بروي تی وی چې د راو غلا پټنه شو کمپیوټر چې د راو غلا ټ پټنه ده هغه نه وس هغه له کوم ځای نه ما شومان دی دا د چ پلان کورون ته ځینځه بالکل غیرت پر انسانانو کې ختم شو. کله کله زه زړه دارا چې دار څه دي خلک د زوی پریږي چې چرته لاړ شي. انسانیت ختم شو. بعضی وجوه طیبه سره کله ویني پاک پاک مخونه. او نه کان خلک ویني چې ربي ته ځان راګیږي. کنه زما خپل کله کله زه کې دسي جذبه راځي چې دا د خلوت زمانه سره غرونه تلل شي. خدای خبره پریږي خلک ته. که تاسو پوه شئ دا مشرم ده څه پوهه. نصر بن حجاج انته ولا بلې واقعې د شپې دغه په واقعې د ګدام راغلي و چې زه راځم چې یو ځکه خبرې کوم. نو تاسو په ځواب لا کاچې مدینه کې د چا مخ ډیر خسته و. نو چا ویل یو ځان په کې دا په ځواب ډیر خسته و. دا په ځواب امر زانو چې دا خبره وره د غیر طلب کو چې یو کته غند خسته و. هغه ته مې تام ده شړم. پنځه ما شړې نه د شو ما خپل ترې نه سمرګره کا نصر بن حجاج ته ولې. دا دروازه د بنو سلیم نه د بنو سلیم د قبیلې دروازه کان اورې فستو مدینه د کورونه راوړي دلته وسیدل. نو دا مال ته ولې ګو بصری معسكر ته ولې چې تاسو د جهادونه کوئ. موږ زنانو باندې داخله ګره داخله کړو په یو کس نه وکړل بل کړو خو ځته ګورې کړو بده ته ګورې. خو انسانان د کمزوري اگر کوم مؤمنان په انسان کمزور شي او زنانو بډې ډېر کمزورې چې کستا واغ واوري یا کستا شکل ویني نه به دا نه خرابې دغه د وجهه باندې هغه مشانس دسی حفاظت د مدینه باکا او دسی به د خپل ملک او د ټول شرور نه د افات نه د ګناونو نه د فسادونو نه دغه لسکه چې حیوانات سره به سره احسانات کوي د حیوانات سره رفقه بالبهائم والحيوانات. یو سره او کانو ولو هغه په دې وخت باندې کار ډیر کاو عمر رضانو سره دوره ورغه راګیر کوي او یو سم برابر او دا یو څه ویل چې ته په دې وخت باندې ظلم کې کار پرې کې غه ولا کم ورکی بادشاہ دې خبر دې په کې ده ورې جمال یو کان ولا والا دې په دې خبره کې دې وخت باندې ته کار ورلې یو ورځ عمر رضانو وای دا ویل چې ما مې ته سره شوی ده مهن بشر دې مدینه کې مهن نشته ځکه دریا وړاندې ده مشي خلیفہ یا مشر دې شکایت کوي ټول خلک ورشي حاضرې فکر چاته ګرانی محبوبی د خلکو نو بلی کې دا غلام او هغه لار یو کې راوخه ست په شور شو د صدقې وکړو د بیت المال وکړو په شور شو لار دوه ورځې مزه دیو او یو پچی د مان نه راډک کړه هغه مدینه ته راوړل شهرولا په دې کې هغه وکړه د رستنې کړو نه هغه د غسل ورکاو لمبرول د خپلې د وجه نه عمر زانه چې وکړل چې دا وکړه به او دا اینه خلو بیگه دا پیگیده و باشی نو ده سخه پش بده بانه او یه فرمایل چه بهیمتن وعذبت فی شهوت عمر یه حیوان ده که ده عمر ده ده خواهش ده پاره اغیل ده تکلیف ورکره شو والله لا يذوق عمر ذاک ابدا قسم پا الله که عمر ده معین لقلن ورده ولی تاسو ده حیوان ده ضرر ورکره او دونه تکلیف هم دیل ورکړه زما د یو خواهش د پوره کولو لپاره دا تاسو یې تر کړه حیوانات باندې رفق او مهرباني نشنا صفات د عمر رضانو د هر چا سره احسان کول کوم انسان به چې په دین کې مشرو دا غسره به یا د دین یو کار به کړی و پاهي کې به د هغه رعایت به کاو لحاظ به ساتو چې لکه دا په دین کې مشر دی دسې به نه کول چې رضان له دې کړي څه دي کړي دي نو کایم د کړه نه ځان له د کړه د کړي رد کړه نه ځان له د کړه خپل کار کړه نه چې چا به د الله په دین کې سنا څو مهنت کړو دا به ډیر کرام او احساس کړه ډیر وخت یو باندې مو په بیان کو چې وخت ډیر روان دی عمر رضانو یو صحابي دا په زمانه کې اگر هغه د بهر ملک نه د جیل نه راخلش دا غنمو عبد الله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه مشهور صحابي دی چې د نبی رسول سلام ایران ته لګیدو خطی ولا ورکړو د ایران بادشاہ له لګیدو وروسته زمانه کې دا جهاد له تل د رومیانو سره جهادو د روم بادشاہ قیصر ویل جره د صحابه کرامو نه څوک ویني چې مال راوړل خلکو دې لیسه پتونې دا څنګه خلک دي په دې کې رومیانو پر مجاهدین حمله وکړه د دین څخه کسان ونیول مجاهدین یې جیل ته واچول په دې کې د عبدالله بن حذافه صحابي رضی الله عنه ونیو نو هم بادشاہ ته پیښ کړی شو نو دی عبدالله بن مضافه ته ویل چې تنصر نصرانی شه زمونږ دی کفر تر اوله او په انی اشرکک فی ملکی و زوجک ابنتی یو لور در کوم او نیم باشیم در کوم باشی که زما سره شریک او زما ژرم ناغو تا وخندل اغول والله لو اعطوتنی ما تملکه و ما تملکه العرب ما فارقت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عینا دیتا قوت ایمان وائی قسم پا اللہ کتا دا اخبر باشیم راکی او دا عرب چتا سمر باشیم مالکانی دا اٹھل ماتا راکی وصدو محمد رسول اللہ دا دین نا دا رب دسترگی با مقدارا مجدا کیا دا تا سوے پا دا دین باشی چوچ سکی چی منگا اخلو رسول اللہ دین پریدو دا اگر ایزان اختلق ملکون دو ورانتا وزاک وقت دی چوالی ممن با خدا سا خبرات په دې باندې کې خپل پولیسو ته امر وکړ چې دا جیل ته واچو جیل ته واچو ډېر وګیا دغه د خنجر وغه ورولې غل شراب ورولې غل هغه ستونه پړ راوي سره کدا اول نه خو قسم په الله دې ما له حلال زکه زما ستره ما دی واه لیکن دې دې وجه ما نه خوړل چې ما كنت لي اشمت کاریا تا ځان به نه خوشالم پرې دې وګ نه ما چې مم نه خورم زکه ته په دې خوشالي کې شراب بوس کوم ازو د خنجر وغه وکړ وچه خلی پی اختیار بانی خوری لگی بین پلوس و تامر که خوراک و لغر که نور خوراک و دو ازیت وقتی دوائی اپا غشو بانی وودی خو غشن ایما دیسی چلگ میری نالی ویشت پر اخبو بانی ویشت پر لسون بانی ویشت اینی پی روانی که چی خوک خوبا دا غزان اسوان ملکی گی نا چه دور درمن که بیر آکوز که بیر وطوی بیلی چه راش اما غزما مکنی خبرو ما نصرانی شا بادشایی و در اغه دا چرته نشي کېدلی نو بده کی هغه یو کټوی ورونه د وسپنې واغه وری ته ورواچو هغه سر ور یو کلی د مسلمانانو راوسته غیر ورواچو هغه دې چې وسو چې هغه پوسټ کې مله وس ورډ کې مله وس نو دې ته یو ځکه کار وسه کوم هغه شرط وی کدا کار ما سم هیڅ خبره نه ده فزه د نبی رسول سنت نه پرې په دې مدن کې دا یو چې زه توه ځو نږدې ځا کټوی ته ورچی او دیکھتے ورش نو دی عبداللہ بن حضافہ او جوڑا لے حرق الباسشاوی ویلے چرا سرورا کس کی کیدیشی زرکی یرا پیدایشوی ویلے او زمان دا خبر او منی و نصرانی شی کفر تر آواری دا دی کافران دا دیر سخ رغبتی چر خلق نصوارا شی وخوا آواری دا نصرانیت دا پاٹول کوشش دے لکہ دا ست دین جو ٹکانو دین جو رکڑے او غیت من در آواری لکہ دا مقلدین دا محمد رسول اللہ نمارا وی ملاب زمر آوانوائی څه کیسه دې څه چرته یې اوره کوم کتاب دې څه چرته دا د نشاره تر کومه خپل کتاب سند نشي پیښ کوله اما ته یې فارش چې دا راکوش کو وای کی چې تاسو رکی دا غره غلې دا سمېران نه غلې روانه په وجه دې وجه ولې په دې مو وجه نه چې سامي ودا او د الله رب العالمین په بابا ساي وسه سره پوجو دا نه کومه دا ارمان دې جسمه یو څل ساګانه وی یو پیر تا دی ورته ځر کړی و تلې وی بیره غندې شو بیر الله لپاره بیر سره او بیره و تلې وی بیر الله لپاره سره دا په کوچت محبت دی سوای الله دغه څه شړې مینې کنه د خپل اعمال الله لپاره ډیر معمولی دی سپک غني چې ما هیڅ شي نه دی پیدا غل په خپل مینې هم ډیر معمولی دی الله لپاره غني دا دی زر کړت وځي زم خالق رضا شي صحابه دا خپل دی لپاره بیانې کې چې یو جذبه موږ تاسو جوړ شي اغه تم تعجب وشو چې بس څنګه انسان نشه غریب خلک الله زدا جن نور او سره د تی وی چې د څه کولای شي زما د اثر نه چوپه واخله بس پرې دن ده هغه وته ویل چې دا نور کدن من پرې دی نه اله کدا نو مسلمانو کدن پرې دی خو چې کدا کدا نه پرې دی نه نه اله ساده کافر سره نه چوپه نه اله هغه وته چې دا ټول کدن نه سپرې دم نه دلا بیره ورځ په ور پاتره سره له خپل سره له چپ کو نه غو دم پرې کو دا ټول کېدل نه سپرې بدل عمر رحم دور خلافت و پس راغ کېدل نه خلاص شو شراله دا واقع بیان شو عمر نه خطاب ته غټ مجلس لګېدل نو عمر رحم دا غو تایید وکړ په دې کار دل ته کافر نه چې پاکه زیاده محبت نه دی د کافر سره دا مسلمانان د خلاصول لپاره ولاره د سعودي سره اختیارونه شکل کړل د کافر سره شنو واقع بیان کړه نه غوړم ډیر تعجب وکړ د دې کله کوالی او د الله تعالی په دین کې په مضبوطوالي باندې وی فرمایي چې حق علی کل مسلم هر مسلمان چې په دې ځکه حاضر دی په هغه دا لازم ده ای قبل راس حذافه عبد الله بن حذافه په دې باندې فرض ده چې دا به د عبد الله بن حذافه سر کولی و انا ابدا وصل او شروع کوم ور پاتې له دې دا سر کول کو ابي هر یو مسلمان را پاتې یو د سر کول هو چې تا د مسلمانانو د خپل ځان د خلاصولو لپاره یو کافر سر چپ کړو دی نو مستا سر جوړ کو دا اجازه یې کرامه لور دا ته ونه چې تا غره غلط کار کړی د کافر نه چې په افغانستان باندې په وجه لري او دا د څه کار کړی دی بلکې تایید دا وکړو دا غا تایید یې وکړو د څه به چې صاحب نه کوي کار کاو عمر بن خطاب رضوانه به په دې طریقه باندې تایید وکړي دا بشمار واقعیت په دې باب چې څنګه څه برخه به دا غنه به موږ بهانه کو سره دا غسیرت نه چې هغه جهادي کوم سیرت کړی دی هغه ته به راځو د الله رب العالمین په اذن الله سبحانه وتعالى او تاسو د عمل توفیق راکړي د صحابه الله ما تاسو سیرت ته به دار جوړ شي دا خو دې صفات دې تاسو الله تعالی پیدا کړي او صلی الله علیه و سلم علی نبینا محمد.